Έλα, Αποστολή. Έλα. Δεν θα πάμε ποτέ μπροστά, ρε φίλε, σε αυτή τη χώρα. Ποτέ. Μην υποτιμάμε το πίσω. Άλλο θέλω να σου πω, ρε παιδί μου. Κοιτάξτε να δει. Παλιά έφευγε από την Κυψέλη ο υποψήφιο πρωθυπουργό. Ξέρω εγώ. Πήγαινε εκεί πέρα στην πρεσβεία, μη ρωτήσει για πρεσβεία, μία πρεσβεία στην Ελλάδα. Έπαιρνε το OK, α πούμε, για αλλιώ πρωθυπουργό. Κινόταν πρωθυπουργό. Τώρα θα ξενιστεύεται να πιέσει η Γερμανία να του λέει ο κάθε καγκελάριο θα με το Μαδρίτη και το κοντό για να πάρει το πράσινο φω. Στη Γερμανία δεν υπάρχει Σόιμπλε, αλλά υπάρχει ένα καγκελάριο τον οποίο επισκέφθηκα εγώ προχθές και ο οποίος δίνει πράσινο φως. Δίνει πράσινο φως στην προοπτική μιας προοδευτικής κυβέρνησης στην Ελλάδα. Εντροπή. Δηλαδή λίγο να μην τον σέβονται, λίγο να μην τον ταλαιπωρούν. Εντάξει, θα πάει στην πρεσβεία δύο βήματα. Είναι, θα κάνει και την πορεία του, ας πούμε, που γουστάρει να κάνει και πορεία προς την πρεσβεία. Ποιος ήταν ο Τσίπρας? Είναι. Ανάλογα τη μέρα. Δηλαδή γουστάρει την πορεία στην πρεσβεία, αλλά αν είναι πολυτεχνείο π.χ. Όχι, όχι, άλλη μέρα. Ρε, άλλη μέρα, έτσι. Ναι, εντάξει. Ναι. Γιατί στο πολυτεχνείο θα στρίψει, θα πάει λίγο παραπέρα. Όχι, κάτι έτυχε έξω από το Χίλτον, ας πούμε. Όχι για άλλο λόγο, επειδή είναι πολιτικός μηχανικός και το Χίλτον κάνει ανακαίνιση για επαγγελματικούς λόγους. Η πορεία του Πολυτεχνείου δεν είναι σαν τον μαραθώνιο, ούτε ένα αγώνα δρόμου για να τερματίσει. Αλήθεια, στο καλή αλλά είναι μια πορεία με έναν προορισμό. Δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία αν έκατσα μέχρι το τέλος ή αν έκατσα μια ώρα και έφυγε. Κάνει την πορεία μόνο του, παίρνει και το πράσινο φως από την πρεσβεία. Είναι σαν το Μητσοτάκι. Πώς λέει ότι μπορεί να έκλαψε ιδιωτικά. Καθ' όλη τη διάρκεια της θητείας σας, όχι απαραίτητα και μόνο στα Τέμπη, νιώσατε ποτέ να σπάτε, αν κλάψατε? Ιδιωτικά μπορεί και να, μπορεί και να έκλαψα. Έτσι και ο Τσίπρας μπορεί να έκανε πορεία ιδιωτικά. Δηλαδή η πορεία τι είναι, δεν και καλά κάνει θα το διαφημίσεις? Όχι. Μπορεί να έκανε μια ιδιωτική πορεία, ας πούμε. Ο καθένας έχει την πορεία του, έτσι θα σου πει. Ναι, δεν χρειάζεται να πας με πολλούς. Θα είναι μόνος του, το κάνει ιδιωτικά, θα το κάνει βούκινο, μια χαρά. Πάει, παίρνει το πράσινο φως στην πρεσβεία, μια χαρά. Τώρα αναγκάστηκε και πήγε η Γερμανία να πάρει το πράσινο φως. Δηλαδή ντροπή, ας πούμε. Δεν αυτά τα πράγματα. Αυτά δεν μπορώ που χρειάζονται και ταξίδια, τέλος πάντων. Αυτά ξενιτεύεται το παιδί να πούμε, ταλαιπωρεί τα αεροπλάνα, πράγματα κακό και δεν πήγε και με το πρωθυπουργικό αεροσκάφο τώρα που πάει και με τη γραμμή. Άλλη ταλαιπωρία. Κάτσε το διάλο χώρα να στην άπουμε. Τίποτα, δεν είμαστε για τίποτα. Έλα μωρί λουλού. Λούλου, λούλου σου είπα. Ή θα με λες λου σαν του Λου Ριντ. Hey babe, take a walk on the wild side. I said hey Joe, take a walk on the wild side. Ναι ρε, μου το είπε, να σε λέω λουλού. Λούλου σου είπα, όχι λουλού. Λούλου, ναι, η μικρή λουλού. Το είχαμε και κόμιξ, δεν το είχαμε αυτό παλιάρι όταν ήμασταν μικρές. Όχι, λουλού ήταν εκείνη. Εγώ σου είπα λουλού για να είμαι θεατρικός. Τέλος πάντων, λέγε τι θες, δεν μπορώ να καταλάβω, ας συνοηθούμε. Ναι, αγάπη μου, πώς να συνεννοηθούμε αφού... Είσαι βλαχαδερός, δεν γίνεται. Σου μοιάσα. Να σου πω, αυτό που γίνεται τώρα στο πολιτικό σκηνικό δεν σου θυμίζει την εποχή των μεταγραφών, ρε φίλε, στο ποδόσφαιρο? Πόσα λεφτά παίζονται κατά το τραπέζι τώρα, τρελά. Αποκλείεται, το κάνουν για την πατρίδα. Για την παρτίδα, ναι, συγγνώμη, ναι. Μπερδεύτηκα. Ποιο θα πάρει πρώτο στην παρτίδα? Για την πατρίδα πρέπει να αξίζει και τον κόπο, έτσι δεν είναι? Αλλά η πλάκα είναι, ξέρεις πιο μαλάκα μου. Ότι τα λεφτά αυτά είναι δικά μα. Και καθόμαστε εμεί τα μαλάκια και του κοιτάμε. Ρε, πώ θα πήρε αυτό, πώ θα πήρε ο άλλο. Δεν θέλω να είσαι γύφτο, θέλω να είσαι άπλα. Δικά μα, ναι, έχουμε και δίνουμε. Άι στον διάλο. Και να σου πω, δεν τα είπα μόνο για να τα πω και να κοιμηθώ ήσυχο όπω το πετάξατε τι προάλλε κουφάλε εσύ και ο άλλο. Το λέω για να ακουστεί, αλλά είμαι και στον δρόμο, έτσι. Εγώ ήξερα του δρόμου, αλλά δεν περιμένω αυτό. Τέλος πάντων. Είμαι του δρόμου, ρε φίλα. Λέμε και του δεξιού και του αριστερού πεζοδρομίου. Όχι δεξιά και αριστερά. Θες, κάνω πιάτα και στις δυο πάντες. Έλα, ρε τρελέ. Έλα. Καλή πρωτομαγιά κιόλα. Έλα, εντάξει, εμεί ξέρουμε τι ψηφίζουμε. Ο Κουτσούμπα είναι μια χαρά. Σταθερή πάντα τόσα χρόνια. Οι υπόλοιποι όλοι, ρε φίλε, που βλέπουν το Πασό και την Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ έτσι όπω είναι αυτά τα χάλια. Δηλαδή, πραγματικά, μόνο υλικό για εσά. Δηλαδή, μην το υποτιμά αυτό όμω. Μην του αποθαρρύνει. Το βασικό είναι να υπάρχει υλικό για εμά. Η κατάσταση στη χώρα θα γαμηθεί έτσι κι αλλιώ. Το βασικό είναι να υπάρχει υλικό για εμά. Τι επίπεδο λέω είναι αυτό σε αυτόν τον κόσμο, ρε που. Σατυρικό επίπεδο. Όχι, στα σοβαρά δεν πρόκειται να γίνει. Τώρα μιλάμε μαλακίες. Δηλαδή είναι αυτά τα πλαστά διλήμματα, ωραία είναι για να γίνεται δουλίτσα, αλλά βασικά εξυπηρετούμαστε εμείς. Όλα για αυτά να γίνονται τελικά. Δεν θέλω να το πάρω έτσι τώρα, δείχνει μια λαζονία. Αλλά βολευόμαστε, ας πούμε. Δεν πειράζει, τουλάχιστον θα έχουμε λιλοφρένεια. Δεν είναι λίγο. Έλα, παιδά μου. Στο καλό σου με τρόμαξε. Μία ώρα περιμένω, λέω δεν θα του σκοτώσω ποτέ. Κι όμως είδες, πίστευε και μία έρευνα. Να σου πω, ρε, παίξατε την Τετάρτη στην εκπομπή, έπαιζε χαλί. Μια γαμάτη διασκευή του Άι Καρμέλα. Το οποίο έχω στείλει 185 μηνύματα, έχω φάει το ίντερνετ και τα Shazam και τα. Όχι, όχι, ξέρεις τι έχεις φάει στην πραγματικότητα. Και όχι το ίντερνετ. Τα τέτοια μας έχεις φάει που δεν σου έχουμε πει ποιο είναι. Ναι, ρε μαλάκα, πες. Άι Καρμέλα λέγεται. Ναι, δεν το ξέρω. Α, συγγνώμη, ήθελες και κάτι άλλο. Λέγεται Άι Καρμέλα ή Άι Γαμίσου. Δεν μου αρέσει ο τρόπος που μιλάς. Συγγνώμη, συγγνώμη, παραθέτηκα. Περίμενε να το βρούμε. Βάζω στο αρχείο το σύστημα, δουλεύει τώρα ο μηχανισμός, έτσι. Τρίκι, και θα παίξει τη Δευτέρα, φαντάζομαι. Τράκα τρούκα, τράκα τρούκα. Άι Καρμέλα, έτσι γράφε εσύ. Ναι, ρε, γράφω εγώ. Άι, πώς λέμε Άι Χάσου. Καρμέλα, πώς λέμε Καραμέλα. Ναι, ξέρω με ένα L. Να πούμε ότι είναι τραγούδι του Δημοκρατικού Στρατού Ισπανίας στη διάρκεια του εμφυλίου, ας πούμε κανένα ιστορικό. Μισό λεπτάκι, γιατί έχω και ένα μάτσο άχρηστου εδώ πέρα. Οι καλοί δουλεύανε, δεν μπορούσαμε να του πάρουμε, κατάλαβε. Ό,τι έμεινε ο κατημά, α πούμε, ήρθε εδώ. Ωραία, έχουμε τη δυνατότητα και την πολυτέλεια να κρατάμε το χρόνο και το η γραμμή. Ναι. Δεν χρεώνεσαι, πιστεύω. Δεν με νοιάζει αυτό. Το τραγούδι έχω φάει τη ζωή μου όλη για να το ψάχνω. Να σου βάλω κάτι να ακούς μέχρι τότε. Να τραγουδήσω κάτι εγώ. Θες έναν Αλκίνο Ιωαννίδη να πω. Όχι, όχι, σε παρακαλώ. Να πω Δελιβοριά. Όχι, όχι, Αποστολή. Να πω Ημισκούμπρια. Ημισκούμπρια, ναι, πες τώρα που είναι και ο Μητριδάτης ο ΣΥΡΙΖΑ και βέβαια. Α, ΣΥΡΙΖΑΟΣ είσαι. Όπα, γράφει, το βρήκαμε. Λα Σέξτα Μπριγάδα. Λα Σέξτα. Πώς είναι το σεξ. Γιατί το σεξ είναι μια άλλη ιστορία. Είδε, σου βάζω και το Ημισκούμπριο. Στο είπα διασκευή, δεν σου είπα του Μαρίνου, κατάλαβες. Μπριγάδα, μπριγκάντα. Και το τραγούδι είναι El Paso de Lebro. Paso de Lebro, La Sexta Brigada. Ε, καλή τύχη τώρα, είσαι χτύρα από το χάμου, μου φάγεις μισή ώρα. Σε φιλό, καλή δύναμη, ρε. Σου είπα να μου κάνεις εκείνη τη χάρη, αλλά με έγραψες τα αρχαία σου. Δεν είναι έτσι ακριβώς. Θα το πέσαμε πολύ. Πώς. Ο Γιώργος δεν είσαι. Ναι, ο Γιώργος είμαι. Δεν είμαι εγώ ο Γιώργος σου. Δεν είμαι εγώ. Ο Γιώργος σου, που μου λέγες το πόνο σου. Αλλά είμαι ο Γιώργος γενικός. Τι ήθελες? Με έγραψες αρχιδία σου. Συγγνώμη, τι να κάνουμε, Γιώργος είμαι. Οι Γιώργοι δεν στα κάνουν αυτά. Αν ήταν το μουνί βιολί, είπα θα το παίζαμε πολύ. Τέλος πάντων. Και αν ήταν βιολοντσέλο. Καλά, θα ξαναπάρω. Δεν ήσουν έτοιμος. Γιατί κάτι πάει στραβά. Τι χάρη ήθελες, δεν καταλαβαίνω. Σε έχω χάσει λίγο γιατί μόνο το μουνί έχω κρατήσει τη συμφωνική ορχήστρα. Τι ήθελες, τι χάρη? Να πληρώσεις εκείνον που είπαμε να πάρουμε την άδεια. Για το ταξί? Όχι, ρε. Για την οικοδομή? Ναι. Πόσα είναι να του δώσω, γιατί πήγαρα στο περίπτερο και χάλασα. Κάποια από αυτά. Ναι, ξέρω εγώ. Τι να σου πω τώρα. Κανόνισε. Και εμείς θα την πάρουμε την άδεια άμα τον πληρώσω. Θα την πάρουμε. Όλη τη μισή, ξέρω εγώ. Μήπως μας πουλήσει και η προστασία, φοβάμαι. Oh. Κατάλαβες. Εκεί ανεβαίνει το ποσό. Μήπως να μου δώσεις κάτι ακόμα και βλέπουμε. Ναι. Ζορίζεσαι, σε βλέπω. Πού είσαι? Καλά, θα σε ξαναπάρω. Θα τα πούμε από κοντά. Ναι. Πριν του δώσω τα λεφτά όμως, να συνεννοηθούμε. Καλά, τέλειωσε τη δουλειά σου. Κοίτα από το καζανάκι και πάρε με. Έλα, γεια. Μπορεί το κόμμα να κάνει κάτι? Σε παρακαλώ πάρα πολύ, μην τα μπλέκουμε τα πράγματα τώρα. Έχουμε εκλογές να εκτεθεί το κόμμα. Το κόμμα οφείλουμε να το προστατεύσουμε. Καλά. Για ποιο κόμμα λες όμως? Ποιο κόμμα? Ένα είναι το κόμμα, ρε φίλε. Το ΣΥΡΙΖΑ. Του Μητσοτάκη, μωρέ, ποιο ΣΥΡΙΖΑ. Συγγνώμη, μπερδεύτηκα επειδή ήταν ίδια η πολιτική, ναι. Ό,τι κάνει ο Μητσοτάκης και μας σώσει. Πάλι να μας σώσει. Πόσα να κάνει κι αυτός? Ένα Μητσοτάκι έχουμε. Τι να μας κάνει ο Μητσοτάκης? Πόσα να μας δώσει κι αυτός? Άμα είναι να σώσει καθένα ανατομικά, να το χέσω. Δεν είναι χώρα αυτό. Καλά. Μας σώζει σαν σύνολο. Τέλος πάντων, θα απευθυνθώ εγώ γιατί κάπου έχει πάρει τα αυτή μου ότι μπορεί και να έχουν βολέψει και κανέναν. Μπορεί να έχουν κάνει και καμιά έτσι λαμογιά τύπου με χρηματισμούς. Δεν ξέρω και σίγουρα. Κάπου το έχει πάρει τα αυτή μου. Καλά. Θα κάνω μια ερώτηση όμως να δω άμα με το αζημίωτο, ας πούμε, μήπως κάτι σπρωχθεί. Κατάλαβες. Ανάπτυξη έχουμε στη χώρα. Ξέρουμε πως προχωράει η ανάπτυξη και γίνονται οι επενδύσεις. Με αυτόν τον τρόπο και εμείς να αναπτυχθούμε, ας πούμε, να δώσουμε το κάτι της από κάτω. Θα τα ξαναπούμε, θα σε ξαναπάρω. Περιμένω, Έλα, γεια. Γεια, χαρά. Αποστόλη! Έλα! Μιλήσαμε πάλι προχθές από την Πάτρα, ο Στάθης. Αυτή τη δουλειά θα κάνουμε, ρε Στάθη. Γιατί προχθές μου το σήκωσες κατευθείαν το τηλέφωνο και δεν περίμενα να το σηκώσεις. Και έχω πάρει τόσα χρόνια από φαντάρος, ακούω. Από το 8-9. Έχω φτάσει 37 χρονών. Πω, έχεις μεγαλώσει στα ποδαράκια μου. Να σου κάνω μια ερώτηση. Α, τι? Παρήγγειλα τον μπλουζάκι. Ωραία. Πρέπει να έχεις πάρει lower, ρε φίλε, για να συμπληρώσεις αυτή την πλατφόρμα όλες τα αγγλικά. Ούτε που έχω μπει, δεν έχω ιδέα τι είναι αυτό που μου λες. Πες να δεις όλες τα αγγλικά. Ναι, την οδό στα αγγλικά. Τα τηλέφωνα όλα στα αγγλικά. Έχω μέχρι A-Junior έχω πάει. Άρα έχουμε χάσει τους άσχετους, αυτούς που δεν ξέρουν αγγλικά. Ναι, ρε φίλε, γιατί οι γονείς μου δεν είχαν λεφτά να με πάρουν. Όχι, εσύ είχες, το κατάφερες. Έχουμε χάσει αυτούς που δεν καταλαβαίνουν γρήγορα. Πάει αυτό. Αυτό ακριβώς. Μπράβο, Πάτρα... πολύ καλά το έχουμε σχεδιάσει. Πάτρα το πρόγραμμα ποτέ έχει. Πάτρα το πρόγραμμα δεν έχει σε αυτή τη φάση. Ναύπακτο, Αντίριο, Ρίο, κάτι, ρε φίλε. Αθήνα. Το πιο κοντινό Αθήνα, που σου έχω είναι Αθήνα, Αθήνα στο Vox 12 Μαΐου, Παρασκευή. Πάμε και όποιον βρει. Προεκλογική παράσταση. Αθήνα. Για να ανέβω στην Αθήνα, θέλω βενζίνη, θέλω διόδια. Αν μου κεράσεις εκεί τον ποτό, έρχομαι. Στο κερνάω. Έρχομαι. Άντε να σε δω. Τα αγαπώ πολύ, φιλιά. κάτι, γιατί κόλλησα. Α, να σου πω κάτι. Καταρχήν δεν είναι Ρουφιάνος ο Κώστας ο Μπογδάνος. Δεν είναι Ρουφιάνος ο Κώστας ο Μπογδάνος. Άσε με τώρα, σε ανθρώπινο επίπεδο πρέπει να είναι ράκος τώρα. Ο Ρουπακιάς έχει αρχίσει και. Πώς να το πω. Σε τελείως ανθρώπινο επίπεδο, λογικά αυτός ο άνθρωπος πρέπει να είναι ράκος. Ναι, ρε, καμίξε τον, μην ασχολείσαι μετά. Να σου πω κάτι, πρέπει να καταδικάσουμε σαν εκπομπή και σαν υποτίθεται ταξιτζίδες. Άκου τώρα, πήγαν οι ταξιτζίδες στη Ρόδο, που Ρόδο τώρα ούτε Σιριζέους του λες ούτε κουκουέ, να αποδογυρίσανε και σπάσανε κάτι αμάξια που δουλεύανε για μια πολυεθνική, την Uber. Την Uber, ναι, τώρα. Είναι δυνατόν, δηλαδή, ρε φίλε. Δηλαδή και εμένα με έχουν πάει κούρσα από λακκούβες, ας πούμε, και από τέτοια, δεν έχω γυρίσει αμάξια ανάποδα. Και εμένα με έχουν πάει κάνοντας το τετράγωνο για να φάνε φράγκα. Αλλά δεν έχω κάνει ακρότητες. Δηλαδή τώρα αυτοί φτάσαν σε αυτό το σημείο επειδή χάνουν το ψωμί από την οικογένειά τους και από τα παιδιά τους, ή τώρα τρελαθήκανε τώρα. Τους ήρθε έτσι πάνω στην τρέλα. Πάνω στην τρέλα. Δεν χάσανε το ψωμί τους, απλά ξέρω εγώ, σου λέει κάτι να πάμε να γυρίσουμε κανένα δύο αυτοκίνητα. Εμείς πάντως, σαν συνάδελφοι, πρέπει να συμπαρασταθούμε, γιατί έμαθα ότι υπάρχουν συλλήψεις και εννοείται ότι πρέπει να τους συμπαρασταθούμε και στα δικαστήρια και παντού. Και θεωρώ ότι η δικαιοσύνη δεν πρόκειται να τους κάνει τίποτε, όπως έγινε και σε εμάς τα διόδια που αθωθήκαμε 250 άτομα στην Ευελπίδων και χειροκροτούσαμε την πρόεδρο του δικαστηρίου. Ευχαριστώ πολύ και συμπαράσταση στους συναδέλφους και μπράβο, ένα πολύ μεγάλο μπράβο. Έλα, Αποστόλη, από Ουγκάντα, από Ουγκαντέζος είμαι. Καλέ, έλα. Ουγκάντα, Σάμος. Ουγκαντιανοί και Ουγκαντιανές. Θέλω να τάξω την ψήφο μου. Τάξε. Την πουλάω τη ρημάδα. Όποιος κάνει το εισιτήριο Πειραιά Σάμο πιο φτηνό από Πειραιά Χίο, τον ψήφισα. Βέρα, δεν μου πας στο διάλο. Σας έδωσε Σάμος πας πέρσι. Πας, πας, πας, ο Παράς και πας, πας, πας. Ολόκληρο Σάμος πας πήγαινε ερχόσταν τζάμπα και παραπονιέσαι. Όχι τζάμπα, το Γενάρη που ήρθα είχε 48 Χίο, 75 Σάμο. Ωραία, κόντρα κάνουμε με τη Χίο τώρα. Τέλος πάντων, όποιος βγάλει το φανάρι από τα βλάκια, που είναι 2,5 χρόνια από το σεισμό, τον έχω ψηφίσει. Την πουλάω την ψήφο μου, τα δίνω όλα. Έλα, ρε δεξιόδα, Ιχανίκη. Να σου πω, άκου τι έπαθα. Πήγαινε μόλις, άκουγα τις δικαιολογίες του Κουτσούμπα. Έφευγα γρήγορα, μην μου φύγουν τα τσίσα. Μετά ακούω για αυτή την αναγωγή, την παρομοίωση που έκανε ο Θήμιος με τον Πλαπούτα εκεί πέρα. Και μου φύγανε, πώς θα πάω σπίτι, ρε μαλάκα. Πώς θα πάω σπίτι. Κατουρίθηκα πάνω από τα γέλια. Έπαθα μεγάλη ζημιά. Να βάζεις πάνω την άλλη φορά, από ό,τι κατάλαβα, έχεις ακράτεια. Έχω ακράτεια σε τέτοιες παπαριές που λέτε. Γι' αυτό βάλε πάνω. Σας δεν θα βρείτε, ρε. Ούτε την ψήφο σας δεν θα βρείτε, βρεσούργελα, με αυτά που λέτε. Κάνω μια χάρη, πάρε και μετά τις εκλογές, να τα πούμε. Όχι, μετά τις εκλογές. Φίλε μου, δεν θα πάρω καθόλου. Έλα, πάρε με, σε παρακαλώ. Όχι, θα αποποιηθώ, θα απομακρυνθώ, γιατί θα πάθω και τίποτα. Είμαι ο οικογενειακός άνθρωπος. Δεν αντέχω 4 χρόνια που έχετε φάει τα σωθικά. Ειδικά εσείς, η γαλατζή αριστερή. Έλα, παιδί μου, έχεις αντέξει 4,5 χρόνια ΣΥΡΙΖΑ. Έλα, σε παρακαλώ. Όχι, μόνο αν έχει ο ΣΥΡΙΖΑ. Σε περίπτωση που γίνει το θαύμα, τότε θα τα λέμε συχνά πυκνά. Όταν θα έρθει το χτύκιο, εγώ, φίλε, φεύγω. Θα απαλλαχτείτε την παρουσία μου, να το ξέρει και εσύ, Θύμιο, έτσι και ξαναπάρω εγώ τηλέφωνο μετά τι εκλογές. Να μου πει, λέει, δεν μου λέγεται Καραγκιωζάκο, δεν ξαναπάρει, σου δίνω το δικαίωμα. Εγώ σε λέγα Καραγκιωζάκο και πριν πάντως, έτσι να το πούμε αυτό.